«Що, гадаєте, старий професор вижив з розуму і вигадує?» «Ну чому?» – зам'ялася Ольга. «Мені особисто не дуже вірилось». «Розумію», – зітхнув Архип Архипович. «І я б не вірив. Але ж сам себе не обдуриш. Дедалі більше стаю фаталістом, друзі, після тої злощасної експедиції. І не маю сумніву, знайде. Втім, знаєте, що було написано над дверима будинку Хмельницького в Суботові? Що буде, те буде, а буде те, що Бог дасть. І малюнок. Ведмідь видирає мед із вулика, а ззаду чоловік замахнувся на ведмедя сокирою. Отак-то. Мабуть, спати пора, завершив професор із якоюсь беззахисною лагідністю. Ти палиш? Штовхнула мене ліктем Ольга, коли професор задрімав. Хотімо. Я дав їй цигарку, ми стали в закопченому тамбурі. Поталанило вам з професором, сказав я Ользі. В неї ця фраза викликала очевидне задоволення. О, Архип Архипович верховець світило. Він, між іншим, першим виступив і підтвердив гіпотезу, що вже трипільська культура мала зародки писемності. Та я не про те. З ним загалом завжди цікаво. А ця історія? Сон про скіфську чаклунку. Ольга із зітханням випустила димок. У мене нема підстав йому не вірити. А, зрозуміло. Викривлення просторово-часового континууму, існування предків поруч з нами, втручання їх у нашу долю, рука минулого. Ольга помовчала, відповіла, предки не люблять, коли їм заважають. Минуле мстить за подібні речі і мстить матеріально. У селі, де жила моя бабуся, будували не так давно шосейну дорогу, і землю для насипу шкребли скриперами із гори, де було старе кладовище. Бррр! Ці жовті черепи, вимиті водою навесні, які хлопчики ганяли ніби м'ячі, людські кістки, що їх гризли приблудні собаки. Зрештою, ці люди, чи те, що від них залишилося під асфальтом, по котрому щодня топчуться, їздять. Так, але до чого ти ведеш? До того, що село за останнє десятиліття тричі затоплювала повінь, якої раніше не міг пригадати ніхто, з людськими жертвами зауваж. Мені пригадалася дідова розповідь про п'яного комсомольця, який з дружками зривав церковного хреста. У 20-х обдирали ікони, витягали навіть кольорові шибки. Потім розкопали могилу священика біля церкви. Хвецький комсомолець зняв із нього чоботи, витрусивши кості, і навіть станцював у тих чоботях чечітку. «Болів він ногами», – кахикнув дід, – «усю жизнь, поки й умер. І всі в їхньому роду й тепер слабі на ноги. Минуле мститься. А навіщо ти палиш, Ольго? Я скоро покину. Коли скоро? Коли зберуся народжувати дитину? Знову ж коли? Коли вийду заміж? У цих питаннях я дотримуюсь якраз старосвітських поглядів. Ось, і відстань. Докурив? Збігло 3 роки з часу тої незвичайної події. Найцікавіше, голуб'ята, як мовив професор Верховець, те, що через рік після знайомства ми з Ольгою одружилися і ростемо маленького синочка. Виховувати його нелегко, бо поки що він тільки співає пісеньки без слів та оповідає захоплюючі історії невідомою мовою. Можливо, він стане істориком, як мама, або таким же ледачем, як татусь, себто вільним митцем, вільним переважно від грошей, у раціональному і технізованому суспільстві. Шкода Жору. Він, як виявилося, таки вийшов тоді в гамаликах до тітки, але тижнем пізніше його вбили в під'їзді хулігани. На одного з них, рудого дебільного здоровила, оголосили розшук, показували фото по телебаченню. І розшукали. Та що від того легше? Буквально позавчора натрапили в газетах на некролог. Архип Архипович Верховець помер від тяжкої хвороби у віці 73 років. Мені згодом телефонував товариш галичанин, розповів, що професор заразився холерою, переглядаючи давні манускрипти в якомусь львівському монастирі. 400 століття дрімала холера між сторінками фоліанта, доки відшукала свою жертву. Це все обросло чутками, кажуть, доки професор вивчав монастирські книги, коло нього весь час терлась яскраво руда кішка, яка потім поділася невідомо куди. Та... Тепер все можна вигадувати. Мабуть, не тільки ж нам оповідав Верховець про рудоволосу помстиву матену. Невимовно гірко згадувати нам Верховця, особливо Ользі. Розумний, життєрадісний, якийсь світлий був чоловік. Намалюй на асфальті Африку.